Jee. Oh, hallo. Hallo, lief luisteraar. Oh. Ja, we zijn op Ruigoord. Er is hier het Landjuweel Festival aan het beginnen. En in zoverre dat de opening aanstaande is. Of misschien al bezig is of zo. Ja, ik ben er door. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet ook niet hoe laat het is en hoe laat het zal beginnen. Dus we lopen richting het Wilgenportaal. Is het misschien? Nou, het is ondertussen prachtig weer natuurlijk. Dat wist je ook wel, lieve luisteraar. En het is lekker druk. Die kan ik namelijk ook om. En ik loop nu naar de grote tent van de kluis. So, where is the opening happening? Here? Hold on. There are many people staying here, so I thought that here. It doesn't look like there's going to be an opening. Nou, het ziet er niet uit alsof er hier iets geopend gaat worden. Is hier een feestje aan de gang. Sorry? Dat is net geweest, dat was het allemaal. Nou, oké, de opening is net geweest. Nou, ik hoor, I just heard the opening has been already. It's finished. It's finished. Yes. Ah, maar wacht even. Heb jij de opening gezien? Ja. Ah, oh, kijk. Oh, overtuigd. Ja, oké. Dus ja, ik was te laat. Ik heb de parade ook gemist. Oh, er was ook nog een parade. Er was een parade vanaf de ski stage. Oh, hier ja. Naartoe. Ja. Toen ik aankwam, stond iedereen in een cirkeltje. Ja. Was de inheemse vrouw uit Brazilië, denk ik, ja, aan het woord met een chant. En het ging over van, hey, we hebben geen psychedelics, maar jullie gaan allemaal high worden van de muziek. Okay. Jammer, want psychedelics was wel leuk geweest. Maar ja, toen zijn ze een beetje gaan dansen. Eerst heeft Margaret een glas water in dat bolletje daar gezet. Okay. En dat drupte naar beneden nadat Chandra en haar vriendin een dans hadden gedaan. Ja? Drupte eerst de water naar beneden dat Margaret erin had gedaan. Daarna heeft Ginny klei in daarbovenop gedaan. Ja? Het zag een beetje uit als een aardtaart met klei of zoiets. Ja? Daarna heeft David een heel nummer over glanzende eend of zoiets. Heb je dit allemaal gemist? Ja, okay. Ja, niks. Ja, en dus een of andere, ja, de conch van Rudolf natuurlijk. En, ja. En iets dat een beetje op vogelachtig leek. En daar was een heel nummer over. Okay. En toen heeft Gea nog daar heeft David nog geblazen. Gea is dan langsgekomen met de vierrook. Okay. En dat nog even daar neergelegd. En toen hebben we een hele drumceremonie gehad. Okay. Typische Ruigoord, ja, langs wel opening. Een hele uitgebreide opening. Jeetje. Nou, en hoeveel luisteraars heb je? Gemist. Ja, weet ik veel. Ja, kijk dan. Nee, dan kan ik een verhaal verteld tegen niemand. Kan ik niet zien hoor. Kan ik niet zien. Ik denk dat Sylvia het heeft allemaal opgenomen voor Radio Ruigoord. Ja, dat hoop ik dan maar. Ja, want Nou, wij gaan even wat water vinden. Maar hey, zou het mogelijk zijn om je altijd te krijgen? Ja. En dan zie ik ook mensen met een programmaboekje rondlopen. Dat is ook wel handig. Dus ik denk dat we dat nu maar eerst even gaan proberen te regelen, het programma. Ja, ik ga even op zoek naar een programmaboekje, denk ik. Ja, jammer van die opening, hè? Dat klonk wel spektakel. Ja, echt, maar ik dacht dat het om 6 uur was, dus... Oh ja.